darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na wojnie z Ukrainą zginęło 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy, szacuje francuski MSZ. Są utrudnienia dla kierowców jadących podczas majówki przez Słowację. Msza Święta za Ojczyznę, awanse generalskie i wysokie odznaczenia państwowe. W Warszawie odbyły się centralne uroczystości upamiętniające 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wzięli w nich udział przedstawiciele najwyższych władz, m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent powiedział, że musimy za wszelką cenę bronić polskiej suwerenności i niepodległości. Mówił o modernizacji naszej armii, ale też o kluczowych jego zdaniem inwestycjach, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy Elektrownia Jądrowa. Zaznaczył, że pierwsze 3 dni maja to wielki maraton patriotyczno-historyczny. Pokazujący skąd idziemy, gdzie jesteśmy, ale może także i przede wszystkim właśnie patrząc przez pryzmat tej naszej wielkiej historii, dokąd zmierzamy. Wcześniej prezydent uhonorował najwyższym odznaczeniem państwowym Orderem Orła Białego profesor Jadwigę Puzyninę i kompozytora Jerzego Maksymiuka. Od Janka muzykanta do Orła Białego. Dziękuję Państwu bardzo. Rano Andrzej Duda wręczył awanse i nominacje generalskie. Przedstawiciele najwyższych władz wzięli udział we mszy świętej za ojczyznę, która została odprawiona w Archikatedrze Warszawskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Krakowie rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uczcił najsłynniejszy polski dzwon Zygmunta. Rozbrzmiewa w czasie największych świąt kościelnych i państwowych oraz w najważniejszych dla narodu chwilach. Chciałam pokazać córce, dlatego że to jest miejsce, myślę, do którego ona też powinna wracać. No my przyjechaliśmy z daleka, bo przyjechaliśmy prawie z Pomorza. Robi to wrażenie. To jest na pewno zniosła chwila, tym bardziej, że wiemy, że ten dzwon bardzo rzadko go słychać. Staramy się odwiedzić dzwon Zygmunta raz, dwa razy w roku. Synek jest wielkim fanem majestatu tego dzwonu. Za każdym razem, jak przyjeżdżamy na Wawel, to staramy się dzwon zobaczyć, wyjść na górę i go dotknąć. To jest forma takiego majestatu, tej doniosłości takiej, prawda? Czuć historię tego miejsca. Uchwalona 3 maja 1971 roku Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy, monarchię dziedziczną oraz opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem. Znosiła także liberum veto. Rządząca prawica przegrywa ostatnie głosowanie przed wyborami parlamentarnymi. Wybory lokalne w Anglii. Liczenie głosów trwa, ale obraz jest jasny. Mandaty samorządowe w tej chwili ponad 400. Tracą torysi, zyskuje opozycja, szczególnie Partia Pracy. Dobry dzień dla lewicy i jej lidera, Keira Starmera. Dość regresu, naprzód z Partią Pracy. Lewica wygrywa w strategicznych miejscach, takich, których potrzebuje, by w tym roku zabrać konserwatystom władzę. Ale jest także ostrzeżenie dla partii. W niektórych miejscach odwrócili się od niej wyborcy oczekujący bardziej zdecydowanego sprzeciwu wobec działań Izraela w Gazie. Dobry wynik mniejszych partii, zielonych oraz liberalnych demokratów, którzy chcą, by rządy konserwatystów stały się historią. Z prostymi, bezpośrednimi porównaniami trzeba uważać, ale te wybory Brytyjczycy traktują często jako barometr przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi. Co na to premier Sunak? Skupiam się na pracy, na spełnianiu obietnic. Pocieszenie dla prawicy? Obroniła się na przykład w Tisvali, gdzie nadal urzędować będzie konserwatywny burmistrz. Czekamy na wyniki wyborów w Londynie. Zdecydowany faworyt to urzędujący burmistrz z lewicy Sadiq Khan, ale nieoficjalnie współpracownicy polityka ostrzegają, że wyścig może się jednak okazać bardziej zacięty. Rywalka Sadiqa Khana to Susan Hall z twardego prawego skrzydła torysów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. MSZ Francji szacuje, że od rozpoczęcia wojny z Ukrainą zginęło około 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Według szefa francuskiej dyplomacji Stefana Sejourne łącznie z rannymi rosyjskie straty sięgają 500 000 wojskowych. A władze Francji oceniają rosyjskie straty niżej niż władze Ukrainy. W lutym prezydent Wołodymyr Zełenski informował o 180 tysiącach poległych Rosjan. Natomiast rząd Wielkiej Brytanii oszacował w kwietniu, że dotąd w Ukrainie zginęło lub zostało rannych około 450 tysięcy rosyjskich wojskowych. Będą utrudnienia dla kierowców jadących podczas majówki przez Słowację. Wieczorem zamknięte zostały 2 tunele na prowadzącej z Polski autostradzie D3 powodem prace serwisowe. Do 20 w niedzielę zamknięte będą tunele Swrcinowiec i Polana. To trasa, która łączy się z polską S1 w Zwardoniu. Policja wyznaczyła objazdy. Znaki informujące o zamknięciu tuneli umieszczono przy trasie S1 w rejonie węzła Komorowice i przed węzłem Soła w Żywcu. W ten weekend należy się spodziewać utrudnień również na słowackiej autostradzie D1. Tunel Sibenik w kierunku Popradu będzie nieczynny do 8 w niedzielę, natomiast w kierunku Preszowa do 9 w niedzielę. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe. W studiu Adam Malecki. Iga Świątek zagra jutro w finale turnieju tenisowego w Madrycie. Jej rywalką będzie Białorusinka Aryna Sabalenka. Będziemy więc mieli starcie bezpośrednie dwóch czołowych tenisistek świata, mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Club. W tym sezonie taki mecz nam się jeszcze nie zdarzył. Ostatni taki mecz miał miejsce w Cancun w półfinale WTA Finals. Wtedy, można powiedzieć, Iga zabrała Sabalence fotel liderki rankingu. Myślę, że ten finał madrycki też będzie miał sporo podtekstu, bo przypomnijmy, dokładnie rok temu panie też spotkały się w tym samym finale. Wtedy lepsza w trzech setach była Aryna Sabalenka. Jak będzie tym razem, przekonamy się jutro. Początek o 18.30. Reprezentacja w hokeju na lodzie przygotowuje się do Mistrzostw Świata Elity. Dzisiaj w meczu kontrolnym biało-czerwoni przegrali 1-6 w Żylinie ze Słowakami. To był zimny prysznic, ale cenne doświadczenie, mówi strzelec jedynego gola dla Polaków Grzegorz Pasiut. Sporadycznie mamy okazję grać z takimi zespołami, także tym bardziej cieszy to, że przed Mistrzostwami Świata, gdzie ten poziom będzie naprawdę wysoki, możemy z takimi właśnie grać. Także no, najlepsza okazja do tego, żeby zobaczyć, co brakuje, co poprawić i jak jeszcze się można przygotować przed Mistrzostwami. Kolejna okazja do weryfikacji we wtorek z Duńczykami, a potem już hokejowy mundial, na którym zagramy po 22 latach przerwy. Pierwszy mecz 11 maja z Łotwą. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszych dwóch meczach 31 kolejki górą drużyny, które walczą o utrzymanie. Krakowia pokonała Wysokogórnika, a 5-0, a piłkarze nieśli kibice, przyznał po meczu drugi trener Pasów Tomasz Jasik. To, co zrobili kibice, to jak sparli przed rozgrzewką jeszcze naszych zawodników, to jak wyglądaliśmy w pressingach, w przejściach. I myślę, że na tym uniesieniu naprawdę zagraliśmy ten mecz. Kibice nieśli także drużynę Ruchu Chorzów. Niebiescy na Stadionie Śląskim pokonali 2-1 Lecha Poznań. W tabeli Krakowie awansowała na 12 miejsce. Ruch jest wciąż przedostatni, Górnik trzeci, a Lech pozostaje wiceliderem. Jutro lider Jagiellonia Białystok zagra ze Stalą Mielec. W pierwszej lidze przedostatnie Podbyski Dziebielsko-Biała zremisowało bezbramkowo z wiceliderem Arką Gdynia, a Górnik Łęczna wygrał 1-0 z Odrą Opole. W Ekstralidze Żużlowej jechali w czwartej kolejce, a Pator Toruń wygrał ze Spartą Wrocław 52-38, a GKM Grudziądz pokonał Unię Leszno 54-35. W tabeli prowadzi Motor Lublin. Sport wraca jutro o 7. Jutro więcej chmur w zachodniej połowie kraju i miejscami przelotny deszcz i lokalne burze. Chłodniej nad samym morzem od 13 do 15 stopni. Termometry pokażą od 20 stopni miejscami na północy do 26 w centrum. Autopromocja. It's Gosset! Flagowy festiwal muzyczny BBC Radio 6 i niedawno reaktywowany zespół Gossip. Gossip w Manchesterze i w Trójce. Gościnnie legendarna Alison Moje. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hello there and welcome to the exciting world of HIP. This is a new departure in language instruction. For English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe. Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité. Sit back, relax, and close your eyes. Vous dansez, mademoiselle? Vous dansez, mademoiselle? Sacré français! Kultową spryciulą rozpoczynam nasz kolejny czas w audycji. W drugiej części audycji muzycznej, którą mam dziś przyjemność poprowadzić w programie trzecim, rozpoczynamy muzyką Dimitrija Gerasimosa. udającego przez wiele lat Francuza. Stąd to określenie na wstępie. Dżentelmena, który, no tak, jak dobrze państwo myślą, pochodzi z Grecji, a nie z Francji. Dimitri Erasimos, tak naprawdę nazywa się Dimitri from Paris, który na początku lat 90. rozpoczynał swoją wielką przygodę, wielką karierę, można powiedzieć, którą ozłocił w pewnym okresie swojej działalności właśnie rzeczoną muzyką, sac française oraz prologiem do kultowej już dziś płyty Sacre Bleu Dimitria from Paris. Dimitri from Paris wpisuje się w naszą dzisiejszą tematykę, czyli w muzykę z Francji, muzykę określaną mianem French Touch, French House, czyli gatunki, czyli szyldy, które powstały w latach 90., ale warto pamiętać, że i warto wiedzieć, że muzyka elektroniczna z Francji ma znacznie bogatsze tradycje niż mamy my Polacy, niż nawet Amerykanie. I bardzo wielu kompozytorów, eksperymentatorów brało się właśnie za muzykę elektroniczną, tworząc wiele interesujących nagrań, które później po tym etapie fascynacji muzyką disco, ale też fascynacji podróży w kosmos w latach 70., bo to właśnie wtedy rozpoczyna się ta piękna historia. No w każdym razie istnieje wiele fantastycznych płyt winylowych, na których słychać taneczną elektronikę, po jaką z czasem sięgali ci najwięksi, wydawałoby się, czyli na przykład Daft Punk. Tak jest z Francisem Le, jego utwór Young Freedom, myślę, w dosyć szczególny sposób koresponduje z przywoływaną dziś już z nazwy płytą Discovery Daft Punk. We'll be right back. pierwszej połowy lat 70. Young Freedom i Francis Les, 12-calowej płyty winylowej w programie trzecim. W ramach przysłuchiwania się również tym starszym nagraniom, które umożliwiły rozwój, no i założenie takich postulatów niesionych na przykład przez Laurent Garniewe w Communication o repetycji, o zastępowaniu perkusji automatami perkusyjnymi. W tym czasie również sugerującym, że French Touch, French House to muzyka naszpikowana samplami, króciakami, architonami. I właśnie w ten sposób rozpoczynała się ta cała przygoda z Ludowikiem Navarre, między innymi właśnie w latach 90., ale z dużym zapatrzeniem w przeszłość, jak na przykład Guy Manuel de Memchristo i Thomas Bangalter, czyli panowie z Daft Punk, którzy oparli swoje dwie pierwsze płyty właśnie na samplach z odległej przeszłości. Pozostaniemy jeszcze przez chwilę parę z klasyką muzyki elektronicznej z Francji. W tej chwili przed nami utwór, który jak najbardziej można klasyfikować do wielkiego pudła z nazwą disco, ale chciałbym, żeby to był swoisty kontrapunkt wobec tego wszystkiego, co wydarzy się po jego emisji. Bonjour, c'est Ludovic Navarre de Saint-Germain et vous écoutez Radio Troïka. ten sposób przekładały się na muzykę marzenia o międzyplanetarnych podróżach, o ufoludach i ufoludkach. Było to doskonale widać również w owym czasie w komiksach. W owym czasie, czyli w latach 70., kiedy to Bernard Estardi i Jean-Pierre Bourter stworzyli duet Universal Energy i nagrali tam utwór Disco Energy, który będzie swoistym kontrapunktem do tego wszystkiego, co usłyszymy już za moment. A dlatego kontrapunktem, ponieważ coraz częściej spotykam się z nazwą Dark Disco. Nazwa dosyć, powiedziałbym, chyba przede wszystkim komercyjna. Nazwa ukuta ostatnio na potrzeby, no właśnie, reklamowe. Podobnie zresztą było z nurtem Space, Disco. Oczywiście pierwiastek kosmiczny, pierwiastek wyczuwalny był od początku w tych nagraniach, ale to określenie Space Disco obecne jest dopiero od kilkunastu lat. Na pewno pojawiło się w XXI wieku. I w ten sposób, również z powodów handlowych, zaczęto określać poszczególne gatunki tej jakże radosnej i tanecznej muzyki, która powstała przecież z funku, z kolei z disco narodził się house. No i tak to się wszystko plecie na tym przedziwnym świecie. Muzyka house'owa i muzyka disco mają wiele ze sobą wspólnego. Najczęściej jednak była postrzegana jako muzyka radosna, jako muzyka wielkiego uśmiechu i tańca. Często przez wiele godzin. W XXI wieku doszło do rozprawienia się z muzyką disco na kilku co najmniej płaszczyznach. Z jednej strony mamy Skandynawów, którzy wracają do starych instrumentów z epoki, aby przy pomocy nazwisk tamtego czasu, jak na przykład przy pomocy Briana Ferry, w pewien sposób wskrzesić tę muzykę na nowo i nadać jej troszeczkę innego smaku niż to wszystko, co możemy kojarzyć z przeszłości, z Bee Gees na przykład. I już w tym naszym stuleciu okazało się, że muzyka disco może być grana bez charakterystycznych wokali, może być instrumentalna, ba, momentami może być nawet w pewien sposób eksperymentalna. Jeśli lubią Państwo na płytach fragmenty przeskakiwania po skali, radiowej skali, taki eksperyment można powiedzieć, to za chwilę Państwo to dostaną, a to za sprawą Davida Wollstonecrofta, czyli dżentelmena, który działa sobie pod szyldem Trust Me. Zasłynął pierwszą swoją płytą, Working Nights, brudną, lepką, nieprzystającą poniekąd do muzyki disco, bardziej ten klimat kojarzony być wtedy mógł z muzyką house, ale jednak utrzymane to jest w stylistyce muzyki disco właśnie. Spróbujemy kilka nagrań, kilka muzycznych eksperymentów, w tym właśnie ten, gdzie słyszymy, jak słuchacz próbuje namierzyć dobrą dla siebie rozgłośnię radiową. If you would ever bust solo raps over beats from other cats. Oh, okay. Would you do that? Yes. This is KCRW.com. What is the look of? It got something to do with being the man and handling your bill. Okay. 12 inch as we round out the set, yo.

Thank you. Jak chyba Państwo przyznają, temperatura tej muzyki jest zupełnie inna od muzyki disco, którą można było wyczuwać w latach 70. Rzeczywiście ten pierwiastek dark jest jak najbardziej obecny w twórczości Davida Wollstonecrafta, czyli Trusmiego, dżentelmena, który ma na swoim koncie 4 pełnometrażowe płyty, w tym właśnie Working Nights, tę debiutancką z bodaj 2009 roku. W roku 16 ukazała się płyta zatytułowana Planet Four i to właśnie ten album przyczynił się do wprowadzania na komercyjny rynek pojęcia dark disco. Tones from Earth at this time. This is expected. We're continuing on Odyssey telemetry. Accordion nominal. Altitude error 5.9 meters. We found a nice flat place. We're coming in ready for sky grant. I'm hoping you can solve a 27-year-old mystery for me. Do you know what was going on in 1979? Where? Well, Mars. No. Well, I used to work at NASA during that time, and I see two men in suits, not necessarily space suits. I mean, they look protective, but they didn't look like the bulky things that, you know, our astronauts use. But they came over the horizon walking towards the Viking Explorer, and our vision got cut off. I didn't see what they did with it or anything else. That they cut off our video downstairs. Of course, we ran upstairs. You know, we saw some more on their monitors. Appreciate you calling and telling us that story. It is great. And it just confirms what's going on. programie trzecim Trust Me. Z płyty opublikowanej w roku 2016, płyty zatytułowanej Planet 4. Jak Państwo przyznają, ten pierwiastek darku, ale też jakiegoś takiego brudu, jakiejś lepkości, dosyć mocno wyczuwalny jest w twórczości Davida Wollstonecrofta, czyli Trasmiego. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Usłyszymy się w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Wtedy też przedstawię krótki, ale jednak set Trasmiego. Zagłębimy się również w nową płytę Justice, a to spotkanie bez szyldu żadnego, po prostu jako audycja muzyczna. Chcę zakończyć tym oryginalnym nagraniem, po które sięgnął Ludovic Navarre, tworząc Rose Rouge na początku lat 90. A sięgnął po nagranie z roku 74, po nagranie live'owe, zarejestrowane w trakcie festiwalu Montreux, Live at Montreux. I owe słowa należą do Marleny Shaw, wokalistki, która właśnie w 1974 roku razem ze swoim całym zespołem dała ten świetny, przepiękny koncert. Do usłyszenia, mówi Michał Margański. I want you to get together. Put your hands together one time and help me pray for one sinner from the ghetto. Oh, Lord. I want you to get together. Put your hands together one time and help me pray for one sinner from the ghetto. Oh, Lord. We call him Harold Jones and he plays drums. Would you do it for him one time? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. They appreciate you, Harold Jones, and playing bass, Lord. You know that he's a sinner. I saw his stash, oh Lord, Lord, Lord, Lord. Would you please put a blessing on Brother Ed Boyer? He appreciates you too. Mm-hmm. Hit that note again. Let me see if that's still right. Mm-hmm. And oh Lord, from the ghetto, from a $100,000 house tag ghetto. Mm-hmm. Lord, you don't need to bless him no more. Mm-hmm. Please get together for Mr. George Gaffney. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, I was born, raised in a ghetto. I was born and raised in a ghetto. I'm a woman of the ghetto. Won't you listen, won't you listen, won't you listen to me there just later? How do you raise your kids in a ghetto? How do you raise your kids in a ghetto? Do you feed one child and starve another? Won't you tell me, legislator? I'm strong, true. I know that my eyes ain't blue, but you see, I'm a woman of the ghetto. How does your heart feel late at night? How does your heart feel late at night? Does does it beat with shame? And does it beat with pride? Oh, won't you tell me, legislator? In the mind of coming across the water in a boat chained tied together. They said no, no, they're really not men and women. Just chain them up, tie them up, chain them up, tie them up, chain them up, tie them up, work, work, work. That's where the movement came from. Say the Lord, Lord, la la la la la la la. My children learn just the same as yours. As long as nobody tries to close the door, they cry with pain, but when the knife cuts deep, they even close their eyes when they wanna sleep. Now peace, you say, is all that you ask, but self-respect is a separate task. You may be sitting up there in your ivory tower, 60 stories tall. Some too. I have been up on the mountaintop, and I'm free at last. I say I'm free at last. I've seen the children die, and I've been one of the mothers who was crying. Ginga, ginga, ginga. Along comes the sleek limousine. Say, hey, baby, I got 10. Look at me, I'm clean. So she takes a little dough. What the hell, everybody got to go. I got a baby. I got a baby. I got a baby I want to feed, and I'm not really giving it all. Just a little 10-cent piece or two. The black. Autopromocja. Scena teatralna Trójki i dwie szalone miniatury na majówkę. Mateusz Żaboklicki, Aldwin. Mój książę! Bla, bla. Znakomici państwo. Niniejszym pojedynek zaszczytował Tomasz Mann, Michał Anioł. Co to jest? Trafiłam do żołądka przez serce, a ty chcesz mnie zabić.